कहाँ से भाषा क्या कहा? त्रिविंशतिर्दिति, हाँ वहाँ से बहुवृशक्ति न द्वित्रिभ्याम समर्धन स्वयंभू का अपत्य। स्वयं क्या बनेगा आप बनाकर सीधा कर देखो, स्वयंभू तस्य अपत्य मान करेंगे तो क्या रूप बनेगा? स्वयं को गस अण आगे गति है ना? नहीं नहीं मार्ग नहीं आगे, स्वयं को आगे अण होगा तो आद्याच की वृद्धि होगी किस सूत्र से? और गुण से गुण होगा ना? नहीं गुण नहीं हुआ क्या है? यहाँ नहीं लगेगा, और गुण नहीं होता है क्यों? परिभाषा, परिभाषा नाम कहने से और गुण नहीं लगेगा? और गुण क्यों नहीं लगता है? परिभाषा, परिभाषा कहेंगे तो और गुण से तो डर कर भाग जाएगा। क्या कौन संज्ञा पूर्व विधि कौन है? स्वयं शब्द है या स्वयं शब्द कौन सा संज्ञा पूर्व विधि कौन से है? संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य है, उर्गुण संज्ञा पूर्वक विधि वो अनित्य है। संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य कौन? संज्ञा पूर्वक विधि और गुण संज्ञा प्रवृत्ति अनित्य, उनसे गुणा नहीं होगा। स्वयंभू शब्द का चतुर्थी में क्या बनता है? स्वयंभू शब्द का चतुर्थी को जन क्या बनेगा? स्वयंभुवे, एक स्थान में लिखा है स्वयंभुवे नमस्कृत्य, वो ठीक है या गलत है? स्वयंभुवे नमस्कृत्य ठीक है तो कैसे ठीक है बताओ, ठीक नहीं तो कहता चाहे ठीक है तो कैसे ठीक कोई बता सकते हो? नमस्ति साधा जो से चतुर्थी होगी नमस्कृत्य, स्वयं भुवे नमस्कृत्य में स्वयं भुवे चतुर्थी, नमस्ति साधा से चतुर्थी हो जाएगी। हाँ उपपद से कार्य होती बलिए सी द्वितीय होनी चाहिए, नमस्कृत्य है, नम की होगी चतुर्थी, नमस्कृत्य करेंगे तो चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीय होनी चाहिए। मुनित्रय नमस्कृत्य द्वितीय भी है, वहाँ स्वयं भूमि में चतुर्थी कैसे होगी? कोई कर्मणि स्थाने न क्रियार्थोपपद से कर्मणि स्थाने न स्वयंभुवम अनुकूलयितुम, अनुकूलयितुम ये पद का प्रयोग नहीं करने से स्थानीन इसका प्रसंग है तो वहाँ चतुर्थी हो गई। स्वयं नहीं तो मुनित्रयम नमस्कृत, स्वयंभुवम नमस्कृत होना चाहिए, स्वयंभुवे हो गया, वहाँ स्वयंभुवम अनुकूलयितुम नमस्कृत। अंतर्बहिर्भ्यां च लोमनः, आभ्यां लोमन अवच्छाद बहुव्रीहु, अंतर्लोमान यस्य अंतर्लोम बहिर्लोमान यस्य बहिर्लोम, कोई अंतर्लोम बहिर्लोम ये पट आदि है, लोम शरीर भी हो सकता है पट आदि कंबल आदि होता है, अंतर्लोमान यस्य बहिर्लोम। अये नासिकायाः संज्ञायां न संचास्तूलात्, प्रथम पद क्या है? अय अलग पद करें तो अय होगा, उत्तर देकर देखो वृत्ति देकर बोलो। अच है तो पुस्तक सूत्र में अय कैसे लिखा है? अच नासिकाया संज्ञायाम नसम च अस्तुलात स्थूल शब्द से पर तो नहीं लेगा, नासिका को नस आदेश भी हो जाएगा संज्ञा में और अच प्रत्यय हो जाएगा। नासिकांताद बहुव्रीहर अच स्यात, नासिकांत बहुव्री से अच हो जाएगा समासांत। नासिका शब्द से नसम प्राप्नोति, नासिका शब्द को नस आदेश हो जाएगा, न तो स्थूल पूर्वात अस्थूलात दिया है, पूरा में स्थूल शब्द हो तो सूत्र नहीं लगेगा। द्रुरिव नासिका ऐसे द्रुरिव द्रुरिव नासिका ऐसे करेंगे समास किस सूत्र से होगा? सप्तमी पूर्व उपमान पूर्व से द्रुरिव नासिका ऐसे। तो द्रु नासिका शब्द को नसादेश हो गया, अच प्रत्यय हो गया, द्रु नस और नत्व करने के लिए सूत्र है पूर्वपदा संज्ञायाम अगह। पूर्वपदात का अर्थ क्या? पूर्वपदस्था निमित्तात् परस्य अनत्व प्रकरण में आता है, पूर्वपद में स्थित निमित्त नत्व के लिए निमित्त क्या क्या है? र ष रि न से संज्ञायाम न तो गकार व्यवधान, तो यहाँ द्रु न समय नत्व हो गया, द्रु के गए न को न हो गया। अटकुपम सूत्र से नत्व हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं? ये द्रुणस एक पद है दो पद है? दो पद है द्रुणस, समान पद किसको कहते हैं? एक पद है दो पद है? एक पद है तो समान पद है किस नहीं मान करके दो पद हो जाएगा? नहीं, तो हाँ पदे कहने से हो सकता है, समान ग्रहण करने से अखंड पद लेना। अटकुपाउन व्यवाय अटकु अटकुपाउन व्यवायपी समान पद के आता है, तो पदे कहने से एक हो जाता है तो थोड़ा अखंड पद। अखंड पद मतलब यौगिक नहीं है, समास होकर बना अखंड पद नहीं। तो वहाँ हो गया द्रुणस में नत्व किस सूत्र से होगा? जैसे खरो खर है तीक्ष्ण, खर का तो कर देव तो खर रासवे भी है, खर एव नासिका ऐस्य, तो खर एव नासिका ऐसे तो यहाँ भी हो जाएगा नत्व हो जाएगा, खर नस बन गया। अगह किम ऋचाम अयनम किस सूत्र से समास होगा? षष्ठी ऋच के चकार को चौक से झलम जैसे ग हो गया ऋग अयनम ऋग अयनम ऋग ने पूर्वपद निमित्त से रि है पर न कर्ण तो होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ ऋग अयन में? एक सूत्र है अन ऋगयनादिव्य, उसमें नत्व नहीं किया है, इति निपातना नत्वाभाव आश्रित्य अगह इति प्रत्याख्यात भाष्य पूर्वपदा संज्ञायाम अगह। अगह इसलिए कहा ऋगयनादि में नत्व नहीं हो, तो अनऋगयनादि में सूत्र है वहाँ नत्व नहीं किया तो अगह का प्रत्याख्या नहीं किया। अस्थूलात किम अस्थूलात कहाँ कहा है? नय नासिका है संज्ञा, वो क्यों स्थूल नासिक हो? विग्रह कैसे होगा? स्थूला नासिका यस्य स्थूल नासिका क में ह्रस्व कैसे हो गया? अ कहाँ से आ गया? स्थूला को ह्रस्व होने के लिए त्रियापम बताओ, नासिका के अ कहाँ से आ गया? अच नहीं हुआ, नहीं हुआ गोस्त्र रूप सजन से अच क्यों नहीं होगा? अस्थूला ये स्थूल दिया है, अच नहीं हुआ ह्रस्व हो गया स्थूल नासिक। खुर खराभ्याम वानस नासिका को नस आदेश हो जाए, आदेश हो जाएगा। खुरो इव नासिका नासिक यस्य खुरो इव नासिक सप्तमी उपान समास हो जाएगा, नस हो जाएगा खुरो नस खुर नस प्रथमांत खुर नाह अत्वसंत दीर्घ हो जाएगा। खर इव नासिकस्य तो भी हो जाएगा करण करणा। द्विवचनी क्या बनेगा? कर्ण द्विवचन में कर्णसौ अत्वसंत दीर्घ कर्णस शब्द है, नस नासिक नस आदेश हो गया, कर्णा आ कैसा है गया अरे अत्वसंत से ज्यादा तो पता दीर्घ कर्ण कर्णा कर्णसौ कर्णस बनेगा। नत्व कैसे हो गया? पक्षे जपीष्यते पक्षे अज अपीष्यते अज हो जाएगा अयनासिकायन संज्ञायाम तो खुरनस खरनस ही बन जाएगा। खुरनस में क्या आदेश हुआ? अच हुआ और नासिका को नस आदेश हो गया। उपसर्गाच प्रादेर्यो नासिका शब्द तदंतात बहुव्रीहर अच नासिका नस आदेश। यहाँ असंज्ञार्थम इदम संज्ञा में चा अयनासिका यहाँ संज्ञा नहीं हो तो लग जाएगा। उन्नता नासिका यस्य स उन्नस उन्नस बन गया। वो उपसर्ग जो दिया है उपसर्ग नम धातु के लिए उपसर्ग नासिका के लिए नहीं है। उन्नता नासिका यस्य तो उन्नस बनिया नासिका को नसादेश हो गया अच प्रत्यय हो गया उन्नस। उपसर्गा दनोत्पर ये सूत्र इति सूत्रम तद भंक्त्वा भाष्यकार आह। इस सूत्र का विभाग योग विभाग करके भाष्यकार भगवान ने कहा ये महाभाष्यकार कौन महाभाष्यकार है? अन्य भाष्य तो भाष्य व्याकरण का है महाभाष्य। उपसर्गाद यहाँ भाष्य वार्तिकार के भी बलवान है, अन्यतर भाष्य के ऊपर वार्तिका लिखते दिखा जाता है। भाष्य के ऊपर मीमांसा भाष्य के ऊपर वार्तिक श्लोक वार्तिक तंत्र वार्तिक बृहदारण्य के उपनिषद ऐतर उपनिषद भाष्य के ऊपर वार्तिक है। ब्रह्मसूत्र के भी ऊपर वार्तिक लिखना था अपने शंकर भाष्य के ऊपर नहीं लिखना था, श्रीष्टाचार्य को लिखना था किंतु विरोध होने से नहीं लिखे। पद्म पदाचार्य लिखा गया टीका वो टीका लिखे उसमें पंचपादी का तो वार्तिक किंतु यहाँ सूत्र के ऊपर वार्तिक वार्तिक के बाद भाष्य व्याकरण में यथोत्तर मुनिनाम वचन प्रामाण्यम सूत्रकार के अपेक्षा वार्तिकार वचन बलवान उनकी अपेक्षा भाष्यकार वचन बलवान है। भाष्य में जैसे कहा गया उसको लेकर के नागेश भट्ट ने शब्देन्दु शेखर में परिभाषेन्दु शेखर में बहुत कुछ कहा। वार्तिकार कहीं कहीं सूत्र का खंडन किया तो भाष्यकार वचनों को लेकर के वार्तिक का भी खंडन किया। तो इसको दो बनाया, पहले उपसर्गाद बहुलम एक सूत्र बनाया। उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य नसो नस नस्य न स्याद बहुलम। उपसर्गस्थ निमित्त पर नस को न आदि गया तो नसो नस्य न प्रणस बन गया। ये पहले नासिका को नसादेश हो जाएगा, नसादेश उपसर्गा निमित्त ये तो केवल नत्व करने के लिए उपसर्गाच सूत्र से नस आदेश होगा ऊपर है उपसर्गाच और नत्व करने के लिए प्रणस बन गया। वेर ग्रो वक्तव्य हो ये वार्तिक है। विगता नासिका यस्य नासिका को ग्रो आदेश हो गया तो विग्रह बन गया। नासिका को क्या आदेश हुआ? ग्रह विग्रह। ख्यश्च ख्य भी हो जाएगा। विगता नासिका से स विख्य बन जाएगा। समास किस सूत्र से होगा? अनेक मने बताते कथन तरी विनसा हतबांधवा इति भट्टी। विनसा हट हतबांधवा विनसा कैसे मना? तो ख्यश्च सूत्र से ख्यादेश विख्य बनेगा। नस कैसे रखा? तो यहाँ उसका उदाहरण दिया विगतया नासिकया उपलक्षिता इति व्याख्येयम्। विनस विगता नासिका विनस विगता नासिका यहाँ प्रादि समास हुआ, बहुव्रीहि नहीं है, कुहति प्राद समास होने से ग्रादेश नहीं हुआ जो था सूत्र वेर गृह वक्तव्य क्यश्च, न तो ग्रह क्ष कुछ नहीं हुआ, तो नासिका होने पर बिना विगता नासिका इति बिना विनाशिका, विनाशिका होने पर तृतीय विभक्ति में पद्धन्वासन से नस आदेश हो गया, तो विनस तृतीयांत हो गया, विनसा विनसा तृतीयांत विनसा, तो विगतना नासिकया हतबांधवा विगतनाशिकया सुरपणिका नाक कट जाने से विगत नाक रहित होते विगत या नासिका विघ्न शब्द का अर्थ नासिका है, जो नाक कटिया विगत या नासिकया उपलक्षिता विगत जो नासिका उससे उपलक्षित होकर के हत बांधवा अतः अतः बांधवा यया सा हत बांधवा सब बांधव को मारा सुपर्णिका ने नाक कटने के बाद फिर जाकर तो कहा ना सब आए गए के करके आए सुप्रात सस्व सुदीव सारी कुक्ष चतुर श्रेणी पदाज पोद पृष्ठ पदा एते बहुव्रीहयो अच् प्रत्यंत निपात्यन्ते। सुप्रात शब्द शोभनम प्रातरस्येति सुप्रात शोभनम प्रातरस्य प्रातर शब्द रे फांते अच् प्रत्यंत हुआ निपातन कर दिया र को अ हो गया सुप्रात बन गया अतोण हो जाएगा। शोभनम शो अस्य स्व शब्द सकारांत है अभी अच् प्रत्यंत हो गया सुस्व बन गया। अच्छा पहले नहीं प्रातर में अव्ययानाम भमात्रे टीलोप प्रातर के टीलोप हो जाएगा अच् प्रत्यय हो गया सुप्रात बन गया। इसी प्रकार स्व स्व स्व शब्द अव्यय है अव्ययानाम भमात्रे टीलोप अच् प्रत्यय होने से भसंज्ञा भसंज्ञा होने से टीलोप हलंत हो जाएगा अ मिल जाएगा सुस्व शोभनम दिवा ये भी इसी प्रकार है दिवा शब्द का टी कौन होगा आलोप हो जाएगा अमिल जाएगा सुदीव सारे रिव कुक्षिरस्य इति सारी कुक्ष सारी पक्षी उसके जैसे पेट सारी सारी कुक्ष अस् प्रत्यांत हो गया। चतस्र अश्रय चार अश्रिय कोण चतस्र अश्रय से अश्री चत चतर अश्री चतुर चतुर अश्री चतर चतुर को चतुर से आदेश होता है स्त्री नहीं पुंबत हो जाएगा नहीं पुंबद करने के लिए स्त्री पुंबद भाषित हो सका चतुरादेश हो जाएगा चतुर आगे अश्री चतुरश्री अच् प्रत्यांत यसे चतुरस्र बन जाएगा। एण्या एव पादु अस्य एणी अच् प्रत्यय हो गया एणी मृग एण्या एव पाद एण्या पाद एव पाद सप्तमी उपायन समास हो जाएगा पूर्व खंड का उत्तर पद लोप होकर के एनी पद एण्या इव पादो अशेति एनी पद एनी पद में पाद को पदाशेद अजित हो जाता है पाद पथ अच् प्रत्यंत से भ संज्ञा पाद पद हो जाए एनी पद अज पद से अजाया पादु इव पादु से उसके जैसे अज अद अजस्य पादु इव पाद यस्य अज के वक्र के जैसे पाद तो अज पादुव पादु यस्य सप्तमी पूर्वपन हो जाएगा। निपातनाथ पाद पत कर दिया निपातनाथ निपातनाथ अज छाग तस्पाद एणी पदादिशु अच् निपातनाथ पाद पत अच् प्रत्यकन से भसंज्ञा नहीं निपातनात् और एक कहीं पाद को पद कर दिया जाएगा। पादहपत इसमें है क्या? इसमें प्रथम वर्ण में पादहपत देखो क्या कहते हैं। पादहपत प्रथम वर्ण में होगा। पाद शब्द हलंत होने पर पदार्थ से हुआ तो पाद का हलंत हो जाएगा। ऐसे चलो पौधा तो बस निपातना तो पादहपत। मिला क्या? पास शब्दांतम यदंगम भम तदव से पास शब्द से पदादिश सुपद शोभन पादे से सुपद सुपद बन गया प्राप्त है। संख्या सुपूर्वस्य संख्या सुपूर्वस्य अलग सूत्र है। पाद से लोप हत्या संख्या सुपूर्व उसके बाद पादपत अष्टाध्यायी है। देखो पादपत उसमें अनुभूति आ जाएगी तो ठीक है। ये होगा भाष्य पाद नहीं ये तो अलग है। पाद से लोप अलग है वो तो अलोप प्रकरण है। संख्या से लोप प्रकरण है। हाँ यहाँ तो पाद पथ पाद को पद भ संज्ञान से होता है अलग है। तो वहाँ भी तो पदादेश हुआ सुपद शब्द में शोभनो पादो यस्य वहाँ भी पदादेश हुआ। देखें ये हो गया सुप अजपद पृष्ठ गौ तस्व पादस्य पृष्ठपद पृष्ठ हो गया गौ तस्व पादस्य नये दुसुभ्यो हलिशख्योरन्यतरस्याम नये दुह दुसर्षु से पर हलि शक्ति विकल्प से अच होगा। अविद्यमान हलिस्य स अहल अच नहीं होगा तो अहली। इसी प्रकार अविद्यमान शक्तिर्यस्य शक्तिर्यस्य अशक्त अशक्ति दो बन जाएगा बहुब्री है। तो यहाँ अच हो गया अच पक्ष में यसे च लोप करेगा अहल असत बन या नहीं तो अहली अशक्ति एवं दुस्सोभ्याम दुर्हल दुर्हली दुस्त दुसुक्ति से बन जाएगा। त्यो इति पाठांतरम शक्ति के स्थान पर अली शक्त्यो शक्ति शब्द को लेने के लिए पाठ में आए तो अविद्यमान शक्ति से अशक्त अशक्ति दो बन जाएगा अच प्रत्यय होने से। नित्यमसिच प्रजा में धयो हो प्रजा और मेधा शब्द है आकारांत है असिच प्रत्ययंत समासांत हो जाएगा। नयन दुस्सुभ्य इतव नयन दुस्सु से अविद्यमान प्रजा यस्य प्रजा शब्द को असिच हो गया यसे च लोप हो जाएगा। अप्रजस नय स्थिरता नाम बहुव्रीवाच्य अप्रजस का अप्रजा सकारांत अप्रजा अप्रजसो बन जाएगा। इस पर दुष्प्रजा एक वचन है सुप्रजा भी एक वचन में अमेधा विग्रह कैसे होगा अविद्यमान मेधा आलोक विग्रह नय अविद्यमान अविद्यमान सु अगे मेधस नहीं मेधा मेधा आकारांत है मेधा आकारांत है असिच प्रत्यांत होने से मेधस बन जाएगा अमेधा बन गया दुर्मेधा सुमेधा। इस प्रकार धर्मादनिच केवलात धर्म से अनिच्य हो जाएगा, पूर्व पदार्थ पर धर्म शब्द हो तो केवल हो तो अन्य के साथ मिलेगा तो नहीं होगा। तो पूर्व पदार्थ पर यो धर्म शब्द तदंतात भौर अनिच्य कल्याणम कल्याणो धर्म यस्य स कल्याण धर्मा आकार हो गया, अनिच प्रत्यय से चलोप गया, धर्मन शब्द नकारांत हो गया, कल्याण धर्मा आलोक विग्रह कैसे होगा, कल्याण सु धर्मन नहीं धर्म अदंत धर्म सु और पहले हो जाएगा धर्मादनिच केवल आज अनिच प्रत्यय होने पर यसे चलोप हो जाएगा धर्मन कल्याण धर्मन बन जाएगा। आलोक विग्रह कैसे हुआ, कल्याण सु धर्मन धर्म अदंत धर्म सु कल्याण धर्मा दीर्घ कैसे हुआ, किस सूत्र से सर्वनाम स्थान चाषम तो नकारांत हो तो नकारांत है क्या अनिश प्रत्यय से केवलात किम परम स्वधर्म यस्य त्रिपद बहुव्रीह हो तो नहीं होगा, परम स्वधर्म यस्य सब परम स्वधर्म धर्मा नहीं बनेगा, स्वशब्द ही यह न केवलम पूर्वपदम केवल पूर्वपद नहीं किंतु मध्यमत्वाद आपेक्षिक है पूर्वपद। संदिग्ध साध्य धर्म प्रयोग होता है, संदिग्ध साध्य धर्म इत्यादि तो कर्मधारय पूर्वपद बहुव्री संदिग्धम च तत्साध्यम चेति संदिग्ध साध्यम, संदिग्ध साध्यम धर्म यस्य स संदिग्ध साध्य धर्मा बन जाएगा, यहाँ हो गया अनिच्य हो गया संदिग्ध साध्य पूर्व केवल है, वहाँ तीन पद त्रिपद बहुव्रीहि में नहीं हुआ, कर्मधार पुद पद बहुव्रीहि से हो गया। एवं च परम स्वधर्मा इत्यपि साधु एव परमश्च स्वश्च इति परम स्व पहले बना करके परम स्व धर्म यस्य स परम स्वधर्मा ये भी बन जाएगा। निवृत्ति धर्मा में जैसे निवृत्ति धर्म यस्य स निवृत्ति धर्मा अनुच्छित धर्म यस्य स अनुच्छित धर्म आत्मा को कहा गया अनुच्छित धर्म अनिच प्रत्यांत होने से अनुच्छित धर्म तो अनुच्छित निवृत्ति में वो तो अनुच्छित न उच्चित अनुच्छित निवृत्ति में निप्रयोग वृत्ति है तो भी पहले समास करके उसके बाद अनुच्छित धर्म ऐसे करेंगे तो अनिच हो गया। पूर्व पदं तो बहुव्रीहेण आक्षिप्यते बहुव्रीहि समास करने से पूर्व पद है तो पूर्व पद केवल धर्मादनिच केवलादि है केवलात् कण से केवलात् कस्मात् केवलात् पूर्व पदात् बहुव्रीहेण से केवल पूर्व पद हो जाता है। जम्भासु हरित तृण सोमेभ्यः सु हरित तृण सोम से पर जम्भादेश होगा, जम्भा इति कृत समासांत निपात्यते समासांत करके जम्भो भक्षे दंते च जम्भ शब्द भक्षण योग्य भक्ष्य और दंत के लिए शोभनो जम्भो अस्य जम्भ का अर्थ भक्ष्य खाद्य तो बनेगा सुजम्भा निपा समासांत करके सुजम्भा। सुजम्भा में तो जम्भन शब्द नकारांत कर दिया सुजम्भन ये समासांत करे सुजम्भा सुजम्भानो बनेगा। हरितम जम्भो हरितः जम्भो यस्य स हरित जम्भा खाद्य अर्थ हुआ सो तृण भी हो जाएगा तृणम भक्षम यस्य अच्छा तृणम भक्ष यस्य स तृणमिव भक्षा यस्य इति वा तृण जम्भा तृणम भक्ष यस्य स तृण जम्भा तृणमिव दंताय से स तृण जम्भा तो जम्भ शब्द का क्या अर्थ है भक्ष और दंत तृणम जम्भ यस्य तो जम्भ का तो भक्षण योग्य भक्ष हो अथवा दंत हो तो तृणजम्भा तृणजम्भा शब्द का क्या प्रातिपदिक क्या है तृणजम्भन तृणजम्भा तृणजम्भानो बन जाएगा। तृणजम्भा शब्द का क्या अर्थ हुआ जिसका खाद्य तृण हो अथवा दांत तृण जैसे कोमल सोमजम्भा इस प्रकार सोम हे चंद्र इव दंताय से स सोमजम्भा बन जाएगा शुभ्र और सोमलता है भक्षण जिसका वो भी सोमजम्भा बन जाएगा। स्वादिभ्य किम पतित जम्भ पतितानी या पतिता पतिता जम्भा से दांत गिर गए तो पतित जम्भ हो गया जम्भा आदेश नहीं हुआ अनिष्प्रत्य नहीं हुआ निपातन समासांत दक्षिण रिमा लुब्ध योगे दक्षिण इर्मन दक्षिण इर्मन यस्य इर्म व्रण यस्य स दक्षिण इर्मा इर्मम व्रण इर्मम अदंते किंतु अनिच प्रत्यय करके दक्षिण रिमा दक्षिण मृग है लुब्ध योगे लुब्ध का थे व्याघ्र है लुब्ध लुब्ध के व्याघ्र के योग होने पर व्याघ्र के द्वारा कृत व्रण तो हो गया मृग हो गया दक्षिण दक्षिण इर्मा इर्मन इर्म दक्षिण इर्म यस्य इर्म है उसका अर्थ व्रण तो यहाँ बनेगा दक्षिण इर्मा दक्षिण इर्मा में दक्षिण में ए कहाँ से आ गया हैं गुण हो गया दक्षिण गी इर्म सु व्यधिकरण बहु समास लोप हो गया दक्षिण में गी चला गया दक्षिण अ है ये कहाँ है वैसे आ गया दक्षिण हैं क्या क्या सूत्र तो लगा आद गुण से गुण हो गया दक्षिण रमन ये सूत्र पहले हो गया था इस कर्म व्यतिहारे कर्म व्यतिहारे यो बहुवृत तस्माद इच था समासांत कैसा कैसी मुसला मुसली समास की सूत्र से तत्र तेन इदमिति स्वरूपे समास हुआ ये अब कैसा कैसी मुसला में दीर्घ कैसे हुआ अन्य दृश्यते अब इच कर्म तैयार हो गया हाँ ओम नृतावसान